إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bu kasetin konusu kitap ve sünnete göre namaz. Müellifi Muhammed Ebu Said el-Yerbuzi. Muhakkak ki bütün hamdlar Allah'adır. Binaenaleyh ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu hiçbir kimse saptıramaz, kimi de saptırırsa ona kimse hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şeriksiz olarak birdir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resuludur. Namaz tevhidi gerçekleştirmede ilk merhale olması hasebiyle dindeki yeri çok azimdir. Namaz öyle bir ibadettir ki Allah katında en şerefli mahluklar olan melekler bile bu ibadetin bazı cüzleriyle Rablarına kulluklarını eda etmektedirler. Yani meleklerin bir kısmı kıyam halinde, bir kısmı da ruku halinde, bazıları da secde halinde ibadet yapmaktadırlar. Biz insanlar da bu ibadetin şekillerinden cem olduğu bir ibadetle namazla mükellef kılınmışız. Bu da Rabbimizin bize verdiği değeri ve lütfunun büyüklüğünü gösterir. Öyleyse bu değere en güzel biçimde layık olmaya ve lütfuna en güzel şekilde şükretmeliyiz. Bunu gerçekleştirebilmek de kabule şayan olacak şekli bu ibadeti namazı eda etmeye çalışmaktır. Bir ibadetin kabule şayan olması için iki şartı haiz olması gerekir. Bir, sadece Allah için yapılması. İki, ibadetin sahih olması yani kitaba ve sünnete uygun olmasıdır. Bu iki şartı haiz olan her ibadet kabule şayan bir ibadettir. İki şarttan birisinin noksanlığı o ibadetin reddine sebeptir. Zira hadisi şerifte şüphesiz amellerin değeri niyetlere göredir. Başka bir hadiste her kim bir amel işler de o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. O amel mertuttur diyor aleyhissalatü vesselam. Hadisi şeriflerde de görüldüğü gibi bir ibadetin kabulü Allah indinde geçerlilik kazanması için sadece halis bir niyet yeterli değildir. Aynı zamanda o ibadetin peygamberin tarifine uygun olması gerekir. Kelime-i şehadetten sonra Allah'ın Azze ve Celle'den Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insanlara tebliğ etmesi için indirdiği en azim emir namazdır. Binaenaleyh bunu beyan eden ayette şöyle ferman ediyor. Ey Resulüm! İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Allah'a inananlarca malum olduğu üzere inanan her insan Allah Azze ve Celle'nin her emrine kayıtsız şartsız uyan ve halis bir şekilde o emri yerine getirmeye çalışır. Birçok emirlerde olduğu gibi namaz emri de mücmel bir emirdir. Yani ne zaman, kaç rekat ve nasıl eda edileceği Kur'an'da beyan edilmemiş. Binaenaleyh beyanını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Onun için hadisi şerifte Salli kema ra'aytuma ni us-salati. Yani beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın buyurulmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu emriyle sair ibadetlerde olduğu gibi namazda da kendisine ittiba edilmesini emrediyor. Zira Allah Resulüne uyma, ona tabi olma tevhidin gereğidir. Hele namaz gibi tevhidi gerçekleştirmede mühim bir yeri olan bir ibadette ona iktida başka bir ehemmiyete haizdir. Hiçbir şekilde ona yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet caiz değildir. Hele atalara ve delilsiz konuşan ilim ehline uyarak onların sözlerine tabi olup Allah Resulüne muhalefet insanın ayağını kaydıracak bir muhalefettir. Ahmed İbni Hanbel'in müsnetinde rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Vallahi beni bırakıp Musa'ya uysaydınız sapıtırdınız. Zira o bile zamanımızda yaşasaydı kurtuluşu bana uymakta bulacaktı demektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıp Musa Aleyhisselam'a uyan sapıtırsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakarak dedelerine, örf ve adetlerine İslam alimlerinin umumunu terk ederek getirmiş oldukları delilleri bırakarak sadece birisine, Kur'an ve sünnete dayalı getirdikleri hazır içtihatlarıyla iktifa ederek kitap ve sünnete muhalefet edenlere ne demek gerekir ki bilmem. Ayşe radıyallahu anhumundan gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her kim bir amel işler de o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur, o amel mertuttur, yani kabul olunmaz. Müslim 1719. Namaz ehemmiyetine binaen daha çok kitap ve sünnete uyulması gereken bir ibadettir. Zira Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste zikrolunduğu üzere kabul olunmayan bir namaz sair ibadetlerin de hesabını zorlaştırır. Binaenaleyh senelerdir telifine uğraşıp basılmasını temenni ettiğim bu kitabın neşribini nasip eden Rabbıma ne kadar şükretsem azdır. Not: bu kitabın telifine başlamadan evvel Şeyh Nasır'ın Peygamberin Namazın Sıfatı isimli eserini tercüme etmeyi düşündüm. Lakin metin ve kaynakları zikir, bazı ilaveler yapmayı arzuladığımdan, aslına sadık kalamayacağımdan dolayı yeniden bir telifi daha faydalı buldum. Buna rağmen tertipte ve mahdut aslına muttali olamadığım hadislerin manalarını Şeyh'in kitabından iktibas ettim. Ayrıyeten kitabımız, memleketimiz insanının alışa geldiği namaz hocasının sahip olduğu uslubun dışında bir usluba sahip olduğu gibi dededen ve babadan öğrendiğimiz namaza uymayan tarafları vardır. Binaenaleyh münakaşaya ve tenkide açık bir eserdir. Zira kaynak olarak sadece kitap ve sünneti aldık. Belli bir mezhep veya muhayyen bir kişiye taassuptan tamamen uzak kalarak yola çıktık. Müellif Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi. Sütre babları. Namaz kılarken sütre ittihaz etmenin vücubiyeti babı. 1. Sadakatül İbni Yesar İbni Ömer'i şöyle derken işittiğini rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam sadece sütreye doğru namaz kıl buyurdu. Bu hadisi İbni Huzeyme 800, Abdurrezzak 2305, Beyhaki 2. cilt 272 ve Hakim 1. cilt 251 sahih bir senetle rivayet etmiştir. Sütreye doğru namaz kılınmayan namazın şeytan, eşek, hayızlı kadın ve siyah köpek tarafından kesildiği babı. 2. Sehil İbni Hasme radıyallahu anhından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam sizden biriniz sütreye doğru namaz kılacağı vakit sütreye yakın dursun ki şeytan onun namazını kesmesin buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud 695 ve Hakim 1. cilt 251 sahih bir senetle rivayet etmiş. 3. Ebu Zer radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sizden biriniz namaza durduğu vakit önünde deve semerinin arka kaşı kadar bir şey bulunursa o kendisini sütreler. Önünde semerin arka kaşı kadar bir şey bulunmazsa bunun namazını eşek, kadın ve siyah köpek keser. Ravi Abdullah İbni Samit der ki, ya Ebu Zer, siyah köpeğin kırmızı köpekten, sarı köpekten farkı nedir ki dedim. Ey kardeşimin oğlu, bunu senin bana sorduğun gibi ben de Resulullah'tan sordum, siyah köpek şeytandır buyurdu dedi. Bu hadisi Müslim 510, Ebu Davud 702 ve İbni Huzeyme 831'de rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahrada namaz kıldığı vakitte sütre edindiği babı. 4. İbn Ömer radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bayram günü namaz için sahraya çıktığı zaman hizmetçisine bir harbe taşımasını emrederdi. Harbe namaza duracağında karşısına dikilir, kendisi de ona doğru namaz kılar, halk da arkasında namaza dururlardı. Bunu sefere çıktığında da yapardı. Aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra halifeler de bunu adet ittihaz ettiler. Bu hadisi Buhari 494, Müslim 501 ve Ebu Davud 687'de rivayet etmişlerdir. Mescid dahilinde de sütre ittihaz edileceğinin babı. 5. Yezid İbni Ebu Uheyd şöyle dedi. Selemet İbni Ekva ile mescide geldim. Mushaf sandığının olduğu direğin yanında namaza durdu. Dedim ki, ya Ebu Müslim, seni hep bu direğin yanında namaz kılmaya çalıştığını görüyorum. Dedi ki, ben aleyhissalatü vesselamı hep bu direğin arkasında namaz kılmaya çalıştığını gördüm. Bu hadisi Buhari 502 ve Müslim 509'da rivayet etmişlerdir. Mescidin içinde sütre bulamayınca bir asa dikilerek ona doğru namaz kılınabileceği babı. 6. Yahya İbni Kesir şöyle dedi. Enes İbni Malik'i Mescid-el Haram'da bir asa dikerek ona doğru namaz kıldığını gördüm. Bu hadisi İbn-i Ebu Şeybe 1. cilt 277 sahih bir senetle rivayet etmiştir. Mescidin içinde sütreye doğru yol bulamayınca oturan birisinin arkasını döndürterek ona doğru namaz kılma babı. 7. Nafi şöyle dedi. İbn-i Ömer radıyallahu anhum mescidin direklerinden birini sütre edinmek için oraya kadar gitme imkanı bulamayınca bana sırtını dön derdi. Bu hadisi İbn-i Ebu Şeybe 1. cilt 279'da sahih bir senetten rivayet etmiştir. Mescitte direklerin arkasında oturanlardan daha çok namaz kılmak isteyenlerin hak sahibi oldukları babı. 8. Ömer radıyallahu anhum şöyle dedi. Namaz kılmak isteyenler direklerin arkasında oturanlardan daha çok orada hak sahibidirler. Bu hadisi Buhari 502 ve Begavi 2. cilt 453, Talikan İbni Ebu Şeybe 2. cilt 370 ve Hümeydi Mevsulan sahih bir senette rivayet etmiştir. Sütreye doğru namaz kılmayan görüldüğü zaman gören tarafından sütreye doğru itileceği babı. 9. Muaviyetül İbni Kurre babasından rivayet ederek şöyle dedi. Ömer'den iki direk arasında namaz kılan birini gördü. Adamı tutarak direğin birisine doğru itti ve ona direğe doğru namaz kıl dedi. Bu hadisi Buhari 502 ve Begavi 2. cilt 453, Talikan ve İbni Ebu Şeybe 2. cilt 370'te Mefsulan sahih bir senetle rivayet etmiştir. Namazdaki sütrenin keyfiyetinin beyanı babı. 10. Ayşe'den radıyallahu anhum'dan. Aleyhissalatü vesselama namaz kılanın sütresinden soruldu. Semerin arka kaşı gibidir buyurdu. Bu hadisi Müslüm 500'de rivayet etmiştir. Oturan veya uyuyan bir insana doğru sütre kastıyla namaz kılınabileceği babı. 11. Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam geceleyin kendisiyle kıblesi arasında ben cenazenin uzanması gibi karşısında uzanmış olduğum halde bana doğru namaz kılardı. Bu hadisi Buhari 512 ve Müslim 512'de rivayet etmişlerdir. 12. Nafi'den. İbni Ömer'i mescidin direklerinden birisini sütre edinmek için oraya kadar gitme imkanı bulamayınca bana sırtını dön derdi. Bu hadisi İbni Ebu Şeybe 1. cilt 279'da sahih bir senetle rivayet etmiştir. Hayvana doğru sütre kastı ile namaz kılınabileceği babı. 13. İbni Ömer radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam devesine doğru namaz kılar idi. Ravilerden İbni Numeyr aleyhissalatü vesselam bir deveyi karşısına alarak namaz kıldı dedi. Bu hadisi Müslüm 502'de rivayet etmiştir. Namaz kılanın sütreye yakın olacağı babı. 14. Sehil İbn-i Sa'd Es-Saidi'den radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın musallası yani secde ettiği yer ile kıble cihedindeki duvar veya sütre edindiği şey ile arasında bir davar geçebilecek kadar yer olurdu. Bu hadisi Buhari 496 ve Müslüm 508'de rivayet etmişlerdir. İmamın sütresinin cemaatin sütresi olduğu babı. 15. İbni Abbas radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam Mina'da insanlara namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman buluğ çağına yaklaşmıştım. Safın önünden geçtim. Merkebe otlasın diye salıverdim. Ondan sonra safa girdim. Bu yaptığıma kimse ses çıkarmadı. Bu hadisi Buhari 493 ve Müslüm 504'te rivayet etmişlerdir. Namaz kılanın önünden geçenin günahkar olduğu babı. 16. Bize Yahya İbnu Yahya tahsis edip dedi ki, Malik'in huzurunda okudum. O da Ebu Nadır'dan, o da Busur İbni Said'den. Busur İbni El Hadrami, Zeyd İbni Halid El Cüheni, namaz kılanın önünden geçen kimse hakkında Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duyduğunu haber vermesi için Ebu Cüheym el-Ensari'nin yanına gönderdi. Ebu Cüheym de şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, namaz kılanın önünden geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilseydi, o namaz kılanın önünden geçmektense 40 bilmem ne kadar zaman yerinde durması daha hayırlı olurdu. Ravi Ebu Nadır dedi ki 40 günlü ay mı yoksa sene mi dedi bilmiyorum. Bu hadisi Buhari 510 ve Müslüm 507 ve Malik 1'e 154'te rivayet etmişler. Namaz kılanın önünden ısrarla geçmek isteyenin şeytan olduğu babı. 17. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhumdan. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İçinizden birisi namaza durduğu zaman önünden geçecek olan hiçbir kimseyi bırakmasın, gücü yettiği nispette onun geçmesine mani olsun, eğer dinlemezse onunla dövüşsün. Çünkü o ancak bir şeytandır. Bu hadisi Buhari 509 ve Müslim 505'te rivayet etmişlerdir. Namaz kılanın önünden geçmek isteyeni men etme babı. 18. Bize İbn-i Hilal yani Hümeyt tahsis edip şöyle dedi. Ben ve bir arkadaşım beraberce hadis müzakere ettiğimiz sırada hemen Ebu Salih es-Semman, ben Ebu Said'den işittiğimi ve gördüğümü sana tahsis edeyim dedi, şöyle anlattı. Ben Ebu Said ile beraber bulunduğum sırada bir cuma günü Ebu Said kendisini gelenden geçenden setredecek bir şeye doğru namaz kılıyordu. Birdenbire Ebu Muayt oğullarından genç bir adam geldi ve Ebu Said'in önünden geçmek istedi. Ebu Said de göğsüne dokunup onu def etti. O genç etrafına bakındı fakat Ebu Said'in önünden başka geçecek yol bulamadı. Dönüp yine önünden geçmeye davrandı. Ebu Said birinci defakinden daha şiddetli bir surette onu göğsünden iterek def etti. Bu sefer karşısına dikilip Ebu Said'e sövdü. Sonra insanları sıkıştırarak çıkıp gitti. Mervan'ın yanına girdi. Ebu Said'in yaptığı muameleden şikayet etti. Arkasından Ebu Said de Mervan'ın yanına girdi. Mervan ona şu kardeşin oğlu ile ne alıp veremiyorsun? Geldi senden şikayet ediyor dedi. Bunun üzerine Ebu Said şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam'dan işittim buyuruyordu ki İçinizden biri kendisini gelenden geçenden koruyacak bir sütreye karşı namaza durup da biri önünden geçmeye davranacak olursa onu göğsüne dokundurarak def etsin. Dinlemezse onunla dövüşsün etsin çünkü o ancak bir şeytandır. Bu hadis Buhari 509 ve Müslim 505'te rivayet edilmişlerdir. Sütre mevzuunda nakil olunan zayıf rivayetler babı. Zayıf. 19. Abdullah İbni Abbas'tan radıyallahu anhumdan. Şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki uyuyan ve konuşanın arkasında namaz kılmayın. Bu hadisi Ebu Davud 694'te ve İbn-i Mace 959'da zayıf bir senetten rivayet etmişlerdir. Bu rivayetin zayıf oluşunun sebebi şudur ki Ebu Davud'un rivayetinin senedinde iki ravi meçhuldur. İbn-i Mace'nin rivayetinde ise Ebul Miktam Hişam İbn-i Ziyad vardır ki hadiste metruktur. Ayrıyeten bu mevzuda yani uyuyan veya başka birisinin arkasında namaz kılınabileceğine dair Aleyhisselatü Vesselam'ın amelinden Buhari ve Müslim'de delilimiz vardır. Bu hadisi şerifi 2 numarada zikrettik. 20. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizden biriniz namaz kılacağında yüzü cihetinde sütre ettirmek için bir şeyler koysun. Eğer koyacak bir şey bulamazsa bir asa diksin. Eğer yanında asası da yoksa bir hat çizsin. Sonra önünden gelip geçenler ona zarar vermez. Bu hadisi Ebu Davud 689 ve İbn-i Mace 943 ve Abdurrezzak 2286 ve Beyhaki 2 Taksim 271'de zayıf bir senetten rivayet etmişlerdir. Bu rivayetin zayıf olmasının sebebi ise senette Ebu Umer İbni Muhammed İbni Haris ve dedesi vardır ki ikisi de hadiste meçhuldür. İbni Kudame el-Muharrer isimli eserinde bu rivayetin senedi muddariptir diyor. Saf babları. Safları tesviye etmenin vücubiyeti babı. 1. Enes İbni Malik radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam saflarınızı düzeltin. Çünkü safın düzgünlüğü namazın tamamındandır buyurdu. Bu hadisi Buhari 723, Müslim 433, Ebu Davud 668, İbn-i Mace 993'te rivayet etmişlerdir. 2. Ebu Hureyre radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki safı ikame edin çünkü safın ikamesi namazın güzelliğindendir. Bu hadisi Buhari 722 ve Müslim 435'te rivayet etmişlerdir. Saflardaki düzgünlüğün Müslümanlar arasındaki ihtilafların sebeplerinden olduğu babı. 3. Ebu Mesud radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam namazdan evvel omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi. Doğru durunuz ayrı ayrı hizalarda durmayınız ki kalpleriniz birbirine muhalefet etmesin. Akıl ve ilim sahipleri hemen arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar buyurdu. Ebu Mesud, siz ise bugün son derece ihtilaf üzeresiniz buyurdu. Bu hadisi Müslüm 432'de rivayet etmiştir. 4. Nu'man bi İbn-i Beşir'den radıyallahu anhum dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahu Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı şekillere çevireceğini muhakkak biliniz. Bu hadisi Müslüm 436'da rivayet etmiştir. Cemaatin safları tesviye etmesini öğrenene kadar imamın safları tesviye edeceği babı. 5. Simak İbn-i Harp'tan dedi ki, Numan İbn-i Beşir radıyallahu anhum'dan işittim, şöyle diyordu. Aleyhissalatü vesselam saflarımızı bir okçu yaptığı, okları nasıl dümdüz ederse öylece dümdüz bir hale getirirdi. Bunu ta biz anlayıp layıkıyla öğreninceye kadar yaptı durdu. Nihayet günün birinde yine namaz kıldıracağında tam tekbir getirecekti ki göğsü saftan dışarıya çıkmış birini gördü. Bunun üzerine ey Allah'ın kulları ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahu Teala yüzlerinizi ayrı ayrı şekillere çevireceğinizi bilin buyurdu. Bu hadisi Müslüm 436'da rivayet etmiştir. Safları düzeltirken imamın cemaata yüzünü dönmesi babı. 6. Enes radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Namaz için kâmet getirilmişti. Aleyhissalatü vesselam yüzünü bize döndü. Saflarınızı dosdoğru ve sımsıkı tutunuz. Hakikat ben sizi arkamdan da görüyorum buyurdu. Bu hadisi Buhari 719'da rivayet etmiştir. İmamın arka safları tesviye etmesi için birisini tayin etmesi babı. 7. Nafi'den şöyle dedi. Ömer radıyallahu anhum namaza durmadan önce safların tesviyesini emrederdi. Kendisine safların düzeltildiğini gelip haber verdikleri zaman tekbir alır namaza dururdu. Bu hadisi Malik 1 Taksim 158'de sahih bir senetle rivayet etmiştir. 8. Malik'in amcası Ebu Suheyl İbni Malik babasından şöyle rivayet ediyor. Şöyle dedi. Osman İbni Affan ile beraber olduğum bir sırada namaz için kâmet getirildi. Ben ise Osman'la konuşuyordum. Bana da ayrıyeten sen de safta düzgündür desin diye ben Osman'la konuşmaya devam ediyordum. O da niyalleriyle taşları düzeltiyordu. Ta ki safları tesviye etmek için tayin ettiği kimseler gelip safların tesviye olunduğunu haber verdiler ve bana da safta düzgündür diye ve tekbir getirdi. Bu hadisi Malik 1 Taksim 158'de sahih bir senetten rivayet etmiştir. Birinci safın fazileti babı. 9. Ebu Hureyre radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ön saftaki olan hayrı bilseydiniz veya bilselerdi, kura atmak zararı olurdu. Bu hadisi Müslüm 439'da ve Buhari 721'de rivayet etmişlerdir. 10. Cabir İbn-i Semura radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza çıkmıştı. Buyurdular ki, meleklerin Rabları huzurunda saf tuttukları gibi saf tutmaz mısınız? Biz, ey Allah'ın Resulü, melekler Rabları huzurunda nasıl saf tutarlar dedik. Aleyhissalatü vesselam, önceki safı tamamlarlar ve sık tutarlar buyurdu. Bu hadisi Müslüm 430'da ve İbn-i Mace 992'de rivayet etmiştir. 11. Ebu Hureyre radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, erkeklerin en hayırlı safları ilkleri, sevabı en az olanları da geridekilerdir. Kadınların en hayırlısı saftaki gerilerdekidir. Sevabı en az olanları da öndekilerdir. Bu hadisi Müslüm 440'da, Ebu Davud 678'de, Tirmizi 224'te ve Nesai 2 Taksim 93'te rivayet etmişlerdir. 12. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam sahabelerin namaz saflarında gerileyişlerini gördü ve onlara hitaben şöyle buyurdu. İlerleyin de bana uyun. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir takım kimseler var ki birinci saftan geri kala kala nihayet Allahu Teala da onları geriletir. Bu hadisi Müslüm 438 ve Ebu Davud 678'de rivayet etmişlerdir. 13. Ebu Mesud radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam namazdan evvel omuzlarımıza dokunarak şöyle dedi. Akıl ve ilim sahipleri hemen arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar buyurdu. Bu hadisi Müslüm 432'de rivayet etmiştir. İlim sahiplerinin birinci saftaki birisini geriye çekip yerine durabileceği babı. 14. Kays İbni Ubad'dan şöyle dedi. Bir defasında ben mescitte ilk safta bulunuyordum. Arkamdan bir adam beni sertçe geriye çekti. Sonra benim yerime geçti. Nasıl namaz kıldığımı bilemedim. Namaz bitince bir de ne göreyim? Beni geriye çeken adam Ubey İbni Ka'b imiş. Bana şöyle dedi. Delikanlı, Allah seni kötülüklerden korusun. Benim bu hareketim Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir emridir. Bize kendi arkasına durmamızı emrederdi. Bu hadisi Nesai 2 Taksim 88'de Hasan bir senetten rivayet etmiştir. Ayrıyeten Şeyh Elbani Nesai'nin sahihinde 778'de tahric etmiştir. Safın düzgün olması namazın tamamından olduğu babı 15. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam saflarınızı düzeltiniz çünkü safların düzgünlüğü namazın tamamındandır. Bu hadisi Buhari 732, Müslim 433, Ebu Davud 668 ve İbn-i Mace 993'te rivayet etmişlerdir. Safın düzgün olması namazın güzelliğinden olduğu babı. 16. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam'dan buyurdu ki, safı ikame ediniz çünkü safın ikamesi namazın güzelliğindendir. Bu hadisi Buhari 722 ve Müslim 435'te rivayet etmişlerdir. Safların nasıl tesviye edileceği ve ilk yapılacak işin saftakilerin aynı hizada olacağı babı. 17. Ebu Mesud radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam namazdan evvel omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi. Doğru durunuz, ayrı ayrı hizalarda durmayınız. Bu hadisi Müslim 436 ve Ebu Davud 664'te rivayet etmişlerdir. Safların tesviyesinde göğüslerin de aynı hizada olacağı babı. 18. Simak İbni Harp'ten dedi ki Numan İbni Beşir radıyallahu anhumdan işittim. Şöyle diyordu. Aleyhissalatü vesselam saflarımızı bir okçu yaptığı okları nasıl dümdüz ederse öylece dümdüz bir hale getirirdi. Bunu ta biz anlayıp layıkıyla öğreninceye kadar yaptı durdu. Nihayet günün birinde yine namaz kıldıracağında tam tekbir getirecekti ki göğsü saftan dışarı çıkmış birini gördü. Bunun üzerine ey Allah'ın kulları ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahu Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı şekillere çevireceğini biliniz buyurdu. Bu hadisi Müslim 436'da rivayet etmiştir. Safların sıkıştırılıp boyunların da aynı hizada tutulacağı babı. 19. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, saflarınızı sıkıştırın, aralarını yakınlaştırın, boyunlarınızı bir hizaya koyun. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ben safın boş kalan aralıklarından şeytanın hazef gibi girdiğini görüyorum. Hazef, Hicaz taraflarında yetişen bir nevi koyundur. Bu hadisi Ebu Davud 667 ve Nesai 2 Taksim 92'de sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Safların tesviyesinde omuzların da aynı hizada olacağı babı. 20. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki saflarınızı ikame ediniz, omuzlarınızı hizalayın, aralıkları kapatın. Bu hadisi Ebu Davud 666, Nesai 819 ve İbni Huzeyme 1549'da sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Safların tesviyesinde omuzları, diz kapakları ve ayak topuklarını birbirine bitiştirme babı. 21. Enes radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, saflarınızı dosdoğru tutun, hakikat ben sizi arkamdan da görüyorum. Enes şöyle dedi. Her birimiz omuzunu yanındakinin omuzuna, ayağını ayağındakinin ayağına, yanındakinin ayağına yapıştırırdı. Bu hadisi Buhari 725'te rivayet etmiştir. 22. Ebu Kasım el-Cedeli, Numan İbni Beşir'i şöyle derken işittiğini rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam yüzünü insanlara döndürerek şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki ya saflarınızı dosdoğru tutarsınız ya da Allah kalplerinizi birbirine çevirir. Numan İbni Beşir bu ikazdan sonra insanların omuzunu arkadaşının omuzuna, dizini arkadaşının dizine, topuğunu arkadaşının topuğuna yapıştırdığını gördüm dedi. Bu hadisi Ebu Davud 662 sahih bir senetten rivayet etmiştir. Safları bitiştirene Allah'ın ve meleklerin dua ettiği babı. 23. Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah Azze ve Celle ve melekleri saflardaki aralıkları bitiştirenlere dua ederler. Bu hadisi İbn-i Huzeyme 1550'de Hasan bir senetten rivayet etmiştir. Safları bitiştirenlere aleyhissalatü vesselam dua edip bitiştirmeyenlere de beddua ettiği babı. 24. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam saflarınızı ikame ediniz. Omuzlarınızı hizalayın. Aralıkları kapadın. Safa girmek isteyen kardeşlerinize yumuşak olun. Şeytanın girmesi için aralıklar bırakmayın. Ve kim safları bitiştirirse Allah ona rahmet etsin. Ve kim de bitiştirmez ise Allah da ondan rahmetini kessin. Bu hadisi Ebu Davud 666, Nesai 819 ve İbni Huzeyme 1549'da sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Erkeğin tek başına saf olamayacağı ve safsız olarak kılmış olduğu namazı iade ettirileceği babı. 25. Vabise radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam saf gerisinde tek başına namaz kılan birini gördü, ona namazını iade etmesini emretti. Bu hadisi Ebu Davud 682, Tirmizi 230, İbn-i Mace 1004, Ahmet 4 taksım 23, İbn-i Hibban 401 ve Beyhaki 3 taksım 105 sahih bir senetten rivayet etmiştir. Kadınların tek başına saf olabileceği babı. 26. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Ben ve yetim bizim evimizde aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldık. Annem Ümmü Süleym de arkamızda yalnız başına saf yapmıştı. Bu hadisi Buhari 720'de rivayet etmiştir. Bir veya iki kişi halinde imamın neresine durulacağı babı. 27. Cabir radıyallahu anhum aleyhissalatü vesselam'dan şöyle nakletti. Hadisin uzunca bir zikrinden sonra aleyhissalatü vesselamın sol tarafına namaza durdum. Aleyhissalatü vesselam eliyle beni tuttu ve sağ yanına dikilinceye kadar döndürdü. Ta ki ben Cebbar İbn Sahır geldi ve abdest aldı. Sonra gelip aleyhissalatü vesselamın solunda namaza durdu. Aleyhissalatü vesselam ikimizin de ellerimizi tutarak bizi arkasında dikilinceye kadar geriye itti. Bu hadisi Buhari 726'da, Muhtasaran ve Müslim 3010'da rivayet etmişlerdir. 28. Ubeydullah İbn Abdullah radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Gündüz ortası Ömer İbnül Haddab'ın nafile namaz kıldığı bir esnada yanına girdim. Ve ben de arkasında namaza durdum. Beni sağ hizasına getirinceye kadar kendisine yaklaştırdı. Sonra kölesi Yerfe gelince ben geriye doğru çekildim. Beraberce Yerfe ile Ömer'in arkasında saf yaptık. Bu eseri Malik 1 taksim 154 ve Begavi Şerh'te 3 taksim 384'te rivayet etmişlerdir. İsnatı sahihtir. İllete binaen imamın yanında durulabileceği babı. 29. Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam hastalığı sırasında Ebu Bekir insanlara namaz kıldırmasını emretti. Ebu Bekir namaz kıldırıyordu ki Urve şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam nefsinde bir hafiflik bularak cemaata çıktı. Ebu Bekir insanlara namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir aleyhissalatü vesselamın geldiğini görünce yerini terk ederek gerilemeye başladı. Aleyhissalatü vesselam yerinde kalması için işaret etti. Aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'in hizasında yanı başına oturdu. Ebu Bekir aleyhissalatü vesselamın namazını kılıyor. İnsanlar da Ebu Bekir'in namazını kılıyorlardı. Bu hadisi Buhari 683'te rivayet etmiştir. Duvar veya perde arkasında imama iktida olunabileceği babı. 30. Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam geceleyin odasında namaz kılıyordu. Odanın duvarı alçak olduğundan dışarıdan insanlar aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığını gördüler. Bazıları gelip aleyhissalatü vesselam iktida edip namaz kılmaya başladılar. Sabahleyin bunu herkese anlattılar. Bunu duyanlar ikinci gece gelip aleyhissalatü vesselamın arkasında namaza durdular. Bunu iki veya üç gece yaptılar. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam ayakta namaz kılmayı terk ederek oturdu. Sabahleyin aleyhissalatü vesselam neden böyle yapıldığı soruldu, dedi ki gece namazının üzerinize farz olmasından korktuğum için yaptım, dedi. Bu hadisi Buhari 729'da rivayet etmiştir. İki direk arasında saf tutmanın yasak olduğu babı. 30. Muaviye İbn-i Kurre babasından şöyle rivayet etti. Kurre radıyallahu anhum dedi ki, biz aleyhissalatü vesselam zamanında safları kestiği için direkler arasında saf tutmaktan nehyolunurduk. Tutan görüldüğü zaman da şiddetle uzaklaştırırdık. Bu hadis İbn-i Mace 1002, İbn-i Huzeyme 1567, İbn-i Hibban 400, Hakim 1 taksim 218, Beyhaki 3 taksim 104, Tayalisi 1073 ve Tabarani Kebir'de 19 taksim 31 Hasan bir senetten rivayet etmişlerdir. Namaz babları. Niyet babı. 1. Öbür İbnül Haddab radiyallahu anh'undan şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, amellerin kıymeti ancak niyete göredir. Bir kimsenin niyet ettiği ne ise elini geçecek olan da odur. Artık her kimin hicreti Allah'a ve Resulünün rızasına yönelmiş ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Her kimde nail olacağı bir dünyalığa veya evleneceği bir kadından dolayı hicret etmişse onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir. Bu hadisi Buhari 1 ve Müslim 1907'de rivayet etmişlerdir. İzah. Bu hadisi şerifin niyetin bütün ibadetlerde birer rukun olduğunun delilidir. İmam-ı Şafii ve onun gibi bazı imamların ifadesiyle niyet İslam'ın üçte birisidir. Bazılarına göre de dörtte biridir denilmiştir. Niyet, Halık'ı kainata takdim edilen ibadetin ruhudur, mahalli ise kalptir. Lisan ve cevarihin amelleri ne olursa olsun itibar kalpteki niyetedir. Hadis-i şerifin manası ve varit oluş sebebi bunu açıkça ifade etmektedir. Muhaciri Ümmül Kays'ı denilen şahsın sevmiş olduğu kadın Mekke'den Medine'ye hicret edince o da Ümmü Kays denilen bu kadınla evlenebilmek için Mekke'den Medine'ye hicret eder. Zahiren Allah ve Resulü için hicret eder görünen bu şahsın kalbindeki niyeti ise Ümmü Kays ile evlenmekti. Her ne kadar Mekke'den Medine'ye gelerek birçok meşakkat çekmiş ise de Allah ve Resulü için hicret edenlerden olamamıştır. Esas niyeti açığa çıktıktan sonra herkes ona Muhaciri Ümmü Kays demeye başlamıştır. Niyet Allah'a takdim edilen ibadetteki kalbin nasibidir. Kalp bundan mahrum edilir ve bu amel lisanla yapılmaya kalkışılırsa lisana vazifesi olmayan bir ibadet yüklenilmiş olur. Tabii lisan bunu beceremeyeceği için ibadeti ifsat edecektir. Niyet, yapılacak ibadetin keyfiyetiyle zihni meşgul etmektir. Böylelikle yapılan ibadetten mütelezziz olunsun. Niyetin keyfiyeti, telaffuz etmeden kalpten eda edilebilecek ibadetin keyfiyetini düşünerek bütün azaları bu ibadete hazır etmektir. Niyetin telaffuz edilmesi bidattır. Onun sünnet olduğunu kabul etmek de başka bir bidattır. Musallinin namaza başlarken lisanla yapmış olduğu ilk amel Allahu Ekber lafzıyla namaza başlamaktır. Tekbir bahsindeki Ayşe hadisi buna delildir. Şakik rahmetullahi aleyh İbni Mesud radıyallahu anhum'un şöyle dediğini rivayet etti. Kim bir şeye talep ederek hicret ederse ona talep ettiği vardır ve sonra devam ederek dedi ki adamın birisi Ümmü Kays denilen bir kadınla evlenebilmek için hicret etti. Ondan sonra o kişiye Muhaciri Ümmü Kays denilmeye başladı. Bu eseri Tabarani Kebir'de 8540'da rivayet etmiştir. Heysemi Mecmu'z Zevaid'de 3 taksim 103'te bu eserin ravileri sahihtir, ricaldir demiştir. İftitah tekbirinin vücubiyeti babı. 3. Ebu Hureyre radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam namazını beceremeyen adama namazı tarif ederken şöyle dedi. Namaza kalktığın vakit ihram tekbiri al. Bu hadisi Buhari 793, Müslim 397, Tirmizi 303, Nesai 2 taksim 123 ve İbn-i Mace 1060'da rivayet etmişlerdir. 4. Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam namaza Allahu Ekber lafzı ile başlardı. Bu hadisi Müslim 498'de rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerifler musallinin namaza başlarken telaffuz ettiği ilk kelimenin Allahu Ekber lafzı olduğuna delildir. 5. Hazreti Ali'den aleyhissalatü vesselam buyurdu ki namazın anahtarı taharettir, tahrimi tekbirdir ve tahlili de teslimdir. Bu hadisi Ahmet 1 taksim 123 ve 129'da, Ebu Davud 61, Tirmizi 3, İbn-i Mace 275, Şafi 1 taksim 69 Darimi 1 taksim 138, Hakim 1 taksim 132, Tahavi 1 taksim 161 ve Beyhaki 2 taksim 173'te sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Tahrimi tekbirdir sözünden maksat Allahu Ekber lafzını söyledikten sonra namazın haricindeki hareketler musalliye haram olur. Tahlili de teslimdir sözünden maksat selam verdikten sonra tekbirle musalliye haram olan her şey helal olur. Tekbirde ellerin ne zaman kaldırılacağı babı. Aleyhissalatü vesselam ellerini bazen tekbirle beraber kaldırırdı. 6. Malik İbnül Hüveyris radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam tekbir aldığı vakit ellerini kulakları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Bu hadisi Müslüm 391'de rivayet etmiştir. Aleyhissalatü vesselam ellerini bazen tekbirden önce kaldırırdı. 7. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam namaza durduğu vakit elleri omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırır sonra tekbir alırdı. Bu hadisi Müslüm 390 ve Ebu Davud 722'de rivayet etmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam ellerini bazen de tekbirden sonra kaldırırdı. 8. Ebu Kılabe Malik İbnül Hüveyris'i namaz kılarken gördüğünü haber vermiş. Malik İbnül Hüveyris namaza durduğu zaman tekbir alır sonra ellerini kaldırırdı. Sonra işte Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı diye tahdis etti. Bu hadis Bukhari 739 ve Müslüm 391'de rivayet etmişlerdir. Ellerin kalkış esnasındaki halini beyan babı. 9. Ebu Hureyre radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam tekbir alıp namaza girdiği vakit ellerini dik olarak kaldırırdı. Bu hadisi Ebu Davud 735 ve Tirmizi 239'da sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 10. Said İbn-i Seman'dan şöyle dedi. Biz Verik oğullarının mescidindeyken yanımıza Ebu Hureyre radıyallahu anhum çıka geldi ve şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam 3 şey yapardı ki insanlar bunu terk ettiler. Aleyhissalatü vesselam namaza kalktığı zaman Ravi Ebu Amir Ebu Hureyre radıyallahu anhum'un nasıl gösterdiğini tarif ederken eliyle işaret ederek şöyle dedi. Tekbir için ellerini kaldırdığında parmaklarını ne çok açardı ve ne de çok bitiştirirdi. Ve sonra dedi ki Ebu Zi bu da bize böyle gösterdi. Bu hadisi Nesai 2 taksim 95, İbn Huzeyme 459, Beyhaki 2 taksim 27 ve Hakim Müstedrek'inde sahih bir senetten rivayet etmişlerdi. Ellerin nereye kadar kaldırılacağı babı. Aleyhissalatü vesselam ellerini bazen omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. 11. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ımdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın namaz kılışını gördüm. Namaza durduğu zaman ellerini omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Bu hadisi Müslüm 390 ve Ebu Davud 722'de rivayet etmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam ellerini bazen kulakları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. 12. Malik İbnül Hüveyris radıyallahu anh'ımdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam tekbir aldığı zaman ellerini kulakları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Bu hadisi Müslüm 391 ve Ebu Davud 726'da rivayet etmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam ellerini bazen de kulakları üstü hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. 13. Katade'nin rivayetinde ise şöyledir. Malik İbnül Hüveyris radıyallahu anh'ım Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken görmüştür. Malik burada Aleyhisselatü Vesselam ellerini kulaklarının üstü hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı demiştir. Bu hadisi Müslüm 391 ve Ebu Davud 745'te rivayet etmişlerdir. Elleri kaldırırken parmakları kulak memelerine değdirme rivayetinin zayıflığı babı. Elleri kaldırırken baş parmak uçlarını kulak memelerine değdirmenin Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yeri yoktur. Sahih olan ise yukarıdaki hadislerde zikredilen 3 şekildir. Baş parmak uçları kulak memelerine değdirenlerin delili ise senedi münkatı olan aşağıdaki zikredeceğimiz zayıf rivayettir. 14. Abdülcebbar İbni Vail'den babasının şöyle rivayet ettiğini haber verdi. Babası dedi ki Aleyhisselatü Vesselam namazda el kaldırdığında baş parmak uçlarını kulak memelerine değdirdiğini gördüm. Bu hadis Ebu Davud 737 ve Nesai 2 taksim 123'te zayıf bir senetten rivayet etmişlerdir. İzah. Bu rivayetin zayıf olmasının sebebi rivayetin ravilerinden olan Abdülcebbar İbnül Vail'in babasından hadis işitmeyişidir. İbn Hacer Takrib de Abdülcebbar için babasından rivayeti mürseldir diyor. Ehlince malumdur ki zayıf rivayet dinde hüccet değildir. Yani zayıf rivayetle amel olunmaz. Namazın kıyamında sağ eli sol kol üzerine koymanın vücubiyeti babı. 15. Sehil İbn-i Sa'd radiyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın zamanında insanlar namazlarında sağ ellerini sol kolların üzerine koymakla emrolunurlardı. Bu hadisi Buhari 740 ve Malik 1 Taksim 159'da rivayet etmişlerdir. 16. İbn Abbas radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, biz enbiyalar topluluğu sahuru geciktirmekle, iftarda acele etmekle ve namazda da sağ ellerimizle sollarımızı tutmakla emrolunduk. Bu hadisi İbn-i Hibban 1761 ve Tabarani Efsat'ta 1 Taksım 100 sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 17 İbn-i Mesud radiyallahu anhumdan şöyle. Bir gün sol elimi sağ elimin üstüne koyduğum bir halde namaz kılıyordum. Aleyhissalatü vesselam beni bu halde görünce sağ elimi alıp sol elimin üzerine koydu. Altı İbn Abbas radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, biz enbiyalar topluluğu sahuru geciktirmekle, iftarda acele etmekle ve namazda da sağ ellerimizle sollarımızı tutmakla emrolunduk buyurdu. Bu hadisi İbn Hibban 1761 ve Tabarani Efsat'ta 1 Taksim 100'de sahih bir senetten rivayet etmiştir. 17 İbn Mesud radıyallahu anhumdan şöyle. Bir gün sol elimi sağ elimin üstüne koyduğum bir halde namaz kılıyordum. Aleyhissalatü vesselam beni bu halde görünce sağ elimi alıp sol elimin üzerine koydu. Bu hadisi Ahmet ve Ebu Davud 755'te sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 18. Namazda elleri sağ kolun üstüne göğsün üzerine koyma babı. 18. Hulbut Tayyar radiyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam'ın namazdan çıkarken önce sağına sonra soluna selam verdiğini ve bunları yani ellerini göğsünün üzerine koyarken gördüm. Yahya bunu sağı solun üzerinde mafsal üzerine koymak olarak tavsif etti. Bu hadisi Ahmet 5 Taksim 226'da Hasan bir senetle rivayet etmiştir. 19. Vail İbni Hucur radiyallahu anhumdan şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üstünde göğsünün üzerine koydu. Bu hadisi İbni Huzeyme 479, Beyhaki Sünen'inde 2 Taksım 30 ve Bezzar Hasan bir senetten rivayet etmişlerdir. 20. Tavus mürsel olarak Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam namazda sağ elini sol elinin üstünde sıkıca tutarak göğsünün üzerine koydu. Bu hadisi Ebu Davud 759'da Hasan bir senetle rivayet etmiştir. Ellerin göğsün üzerindeki keyfiyetinin beyanı babı. 20. Sehil İbn-i Sa'd radiyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında insanlar namazlarında sağ ellerini sol kolların üzerine koymakla emrolunurlardı. Bu hadisi Buhari 740 ve Malik 1 Taksım 159'da rivayet etmişlerdir. 22. Asım İbni Kuleyb'den şöyle dedi. Babam bana tahsis etti ki ona da Vail haber vermiş. Vail İbni Hucur şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını görmek için ona baktım. Namaza kalktı, ellerini kulakları hizasına kadar kaldırarak tekbir getirdi. Sonra sağ elini sol elinin üzerine, bileğinin üzerine ve dirseğine yakın olarak koydu. Bu hadisi Ahmet 4 Taksim 318, Nesai 2 Taksim 126 ve İbni Huzeyme 480'de sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Namazda elleri göbeğin altına bağlamanın sahih olmadığı babı. Namazda ellerin göbeğin altına bağlama ameli senedi zayıf olan bir rivayete dayanmaktadır. Hanefilerin ameli bu zayıf rivayet üzerinedir. Halbuki Hanef ulemasından Umdetul Kari sahibi Ayni ve Nasbur Raye sahibi Zeyle'yi rahmetullahi aleyh bu rivayetin isnatının sahih olmadığına kaildirler. İleride zikredeceğimiz gibi bu hadis ulemasının cumhuru da bu rivayetin zayıflığında ittifak etmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam sabit olan amel elleri göğsün üzerine koymaktır. Hanefilerin delilleri olan zayıf rivayetler şunlardır. 23. Cüheyfe'den şöyle dedi. Ali radıyallahu anhum namazda sünnet olan sağ eli sol elin üzerine göbeğin altına koymaktır dedi. Bu hadisi Ahmet 1 Taksim 110'da ve Ebu Davud 756'da zayıf bir senetle rivayet etmişlerdir. 1. Bu hadis Ebu Davud'un İbnül Arabi nüshasından başka nüshalarda sabit değildir. Ve senedinde Abdurrahman İbni İshak el-Kufi el-Vasiti vardır. Ebu Davud, Ahmet İbni Hanbel'in İshak için zayıf dediğini işittim dedi. Ebu Talip, Ahmet İbni Hanbel'den naklederek İshak hiçbir şey değildir, hadisi münkerdir dedi. Edduri İbni Mayn'den İshak zayıftır dedi. İbni Sa'd, Yakup İbni Süfyan, Ebu Davud, Nesai ve İbni Hibban İshak için zayıftır dediler. Buhari, fihi nazar, onda şüphe vardır dedi. İbni Huzeyme İshak'ın hadisiyle amel olunmaz dedi. Ebu Hatim, İshak'ın hadisi münkerdir, onunla amel olunmaz dedi. Beyhaki, İshak hadiste metruhtur dedi. 2. Ve yine senedinde Ziyad İbni Zeyd el Asem el Kufi vardır ki Ebu Hatim onun için meçhuldur dedi. Ziyad'ın Ebu Davud'a bir tek hadisi vardır. O da yukarıdaki Ali radıyallahu anh'ından olan rivayetidir. Yine onların delillerden başka bir zayıf rivayet 24. Ebu Vail'den şöyle dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın namazda ellerin vaziyeti biri öbürünkünün üzerinde göbeğin altına koymaktır dedi. Bu hadisi Ebu Davud 758'de zayıf bir senetten rivayet etmiştir. Bu rivayetin senedinde de Abdurrahman İbni İshak vardır. Tercüme halini yukarıda zikrettik. Yine onların delillerinden başka bir zayıf rivayet 25 İbni Cerir babasından Ali radıyallahu anh'ın sağ eli ile sol bileğini tutarak göbeğinin üzerine koyarken gördüğünü gördüm diye haber veriyor. Bu hadisi de Ebu Davud 757'de zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Bu rivayetin senedinde de Ali radıyallahu anh'ından rivayet eden Cerir et-Dabbi vardır ki Ali radıyallahu anh'ından rivayeti bilinmiyor. Yukarıda görüldüğü gibi meşhur hadis alimlerinin ittifakıyla Hanefilerin delilleri olan göbek altına veya üstüne el bağlama rivayeti zayıftır ve bu rivayet ile amel edilemeyeceği açık bir gerçektir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tabi olduklarını iddia eden arkadaşlara İbni Abidin haşiyesinde Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin isnat edilen şu sözü hatırlatılmakta fayda görürüz. 1 Taksim 63'te. Hadis sahih oldu mu işte benim mezhebim odur. Aklı selim olan kişiye imamın bu sözü kafidir. İhram tekbiri ile kıraat arasında ne okunacağı babı. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam namaz başlangıcında iftitah tekbiri aldığı zaman kıraattan evvel biraz sükut ederdi. Dedim ki ya Resulullah, anam babam sana feda olsun. Tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunda ne yaptığını bana haber verir misin dedim. Şöyle derim buyurdu. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayeye kema ba'adde beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini min hatayeye kema yunakkas sevbul ebyadu minet denez. Allahümme ahsilni min hatayeye bis selci vel ma'i vel beret. Ey Allah'ım benimle hatalarım arasını uzaklaştır. Tıpkı doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi. Ey Allah'ım beni hatalarımdan temizle. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi. Ey Allah'ım beni hatalarımdan karla, su ile ve soğuk su ile yıka. Bu hadisi Buhari 744'te, Müslim 598, Ebu Davud 781 ve Nesai 2 Taksim 129'da rivayet etmişlerdir. Farz namazlarda okunan iftidah dualarından birinde bu duadır. Halkın okuya geldiği Sübhaneke'nin farzlarda okunacağına hiçbir delil yoktur. Yukarıdaki hadisi şerifin istibdal vecihi ise Ebu Hureyre radıyallahu anhum aleyhissalatü vesselam tekbirden sonra sukut ettiğini söylemekle görmüş olduğu sukutun bir farz namaz olduğu zahirdir. Zira nafile kılmış olsaydı kıraatı sırrı olurdu. 27. Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam namaz başlangıcında iftitah tekbiri aldığı zaman şöyle derdi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek kesmike ve teala cedduke ve la ilahe gayruh. Ey Allah'ım Seni hamdin ile tesbih ve tenzih ederim. İsmin mübarektir, azametin yücedir ve senden başka ilah yoktur. Bu hadisi Ebu Davud 776, Tirmizi 243, Nesai 2 taksim 132, İbn-i Mace 804, Ahmet 3 taksim 50, Darekutni 1 taksim 112 ve Hakim 1 taksim 235'te sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 28. Enes radıyallahu anhum'dan şöyle demiştir. Bir zat yapmış olduğu hareketli yürüyüşten nefesi sıkıştırmış olarak geldi ve Safa dahil oldu. Mütakiben elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fi Allah'a hayrı çok ve devamlı bol bol hamdolsun dedi. Aleyhissalatü vesselam namazı bitirince şu kelimeleri söyleyen hanginizdi diye sordu. Cemaat sukut etti. Aleyhissalatü vesselam tekrar o sözleri söyleyen hanginizdi? Zira kötü bir şey demiş değil buyurdu. Bunun üzerine cemaattan birisi, cemaata yetişmek için hızlı yürüdüm. Beni nefesim sıkıştırdı da soluyarak geldim ve cemaata yetiştiğim için o kelimeleri söyledim dedi. Aleyhissalatü vesselam, vallahi 12 melek gördüm ki bu sözü hangisi Hakk'ın huzuruna çıkaracak diye birbirleriyle yarış ediyorlardı buyurdu. Bu hadisi Müslüm 600 ve Ebu Davud 763'te rivayet etmişlerdir. Kıraattan önce tevazuun vücubiyeti babı. 29. Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 29. Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam gece namazına rivayette namaza kalktığı zaman tekbir alır. Sonra iftidah duasını okur ve kıraattan önce Euzu billahi semil alimi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsih derdi. Hakkın rahmetinden kovulmuş şeytandan, onun vesvesesinden, kuruntusundan, büyüsünden, semi her şeyi işiten ve alim her şeyi bilen Allah'a sığınırım derdi. Bu hadisi Ebu Davud 775'te, Tirmizi 242, İbn-i Mace 807, İbn-i Hibban 1771, Darekutni 1 taksim 298 ve Hakim 1 taksim 235'te hasen bir senetten rivayet etmişlerdir. Besmele'nin gizli okunacağı babı. 31. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir, Ömer, Osman ile namaz kıldım. Hiçbirinin Besmele'yi açıktan okuduğunu duymadım. Bu hadisi Buhari 743, Müslüm 299, Tirmizi 244, Ahmet 3 taksim 264 ve Nesai 2 taksim 264'ne rivayet etmişlerdir. Hazreti Ayşe'den şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam kıraatını elhamdülillah ile açardı. Bu hadisi Abdurrezzak Camii'nde rivayet etmiştir. El-Kenz 22.050'de. Besmele'nin sırrı gizli okunma meselesi Şafilerden hariç bütün mezhepler arasında ittifak edilmiş bir meseledir. Bununla beraber bazıları bazı rivayetlere dayanarak Besmele'nin sesli okunacağı kanaatini savunmaktadırlar. Biz burada bunun münakaşasını yapacak değiliz. Sadece faydalı gördüğümüz birkaç noktayı zikretmeyi münasip gördük. Malumdur ki Enes radıyallahu anhum Aleyhisselatü vesselamın Medine'ye gelişinden vefatına kadar Aleyhisselatü vesselama hizmet etmiş, hazarda ve seferde hatta haceti için bile gittiği vakit yanında su götürecek Aleyhisselatü vesselamdan ayrılmamıştır. Hicaptan önce hane-i saadette bile rahatlıkla girip çıkardı. Enes radıyallahu anhum'un bu refakatına rağmen hiç mümkün müdür ki aleyhissalatü vesselamın besmeleyi cehrettiğini duymasın? Ve yine Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın arkasında namaz kıldığında ifade etmesi meselemizi ayrıca teyit eder. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh diyor ki, ilim ehli ittifak etmişlerdir ki besmelenin açıktan okunacağına dair sahih bir nas yoktur. Fakat senedi sahih olmayan rivayetler mevcuttur. Salebi diyor ki Darekutni rahmetullahu aleyhe besmelenin cehri söylenip söylenmeyeceğine dair sorulduğunda şöyle cevap verdi. Besmelenin açıktan söyleneceğine dair aleyhissalatü vesselam sahih bir rivayet varit olmamıştır. Fakat sahabelerden ise sahih olan da vardır zayıf da. Sülasiyati Müsnedi İmam Ahmed 204'te. 32 İbn Abbas radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim'i sesli okuduğu zaman müşrikler alay ederek Muhammed Yemame'nin efendisini Müseyleme'yi anıyor. Müseyleme Er-Rahman Er-Rahim ismiyle tesmiye olunuyordu. Bu ayet indikten sonra Allah Resulü Besmele'nin açıktan okunmamasını emretti. Bu hadisi Tabarani Kebir'de ve Efsat'ta rivayet etmiştir. Heysemi Mecmu'u Zevaid'de 2 Taksim 108'de ravileri sağlam ravileri demiştir. 33 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam kıraatına Elhamdülillah ile açardı. Bu hadisi Abdurrezzak Camii'nde rivayet etmiştir. El-Kens 22.050'de. Her rekatta Fatiha okumanın vücubiyeti babı. Abd 34. Ubade İbn-i Es-Samit radıyallahu anhum şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam her kim ki Fatiha-tül kitabı okumazsa onun namazı yoktur. Bu hadisi Buhari 756, Müslim 394, Ebu Davud 822, Tirmizi 247, Nesai 2 Taksim 137 ve İbn-i Mace 837'de rivayet etmişlerdir. 35. Ubade İbn-i Es-Samit radıyallahu anhum şöyle dedi. Bir sabah namazında Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydık. Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okurken kıraatı ona ağırlık verdi. Namazdan bitince cemaate hitaben zannedersem sizler imamınızın arkasında Kur'an okuyorsunuz dedi. Biz de evet ya Resulullah hızlıca size yetişebilmek için okuyoruz dedik. Aleyhisselatü Vesselam imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Zira Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur dedi. Bu hadisi Ahmet 5 Taksim 316 322'de, Ebu Davud 823, Tirmizi 311, Nesai 2 Taksim 141, Buhari cüzünde 60 Taksim 226, Darekutni 1 Taksim 318, İbn-i Hibban 1776, Hakim 1 Taksim 238, Beyhaki Sünen'inde 2 Taksim 164 ve Kıraat'ta 98, İbn-i Ebu Şeybe 1 Taksim 373 ve Tahavi 1 Taksim 215'te hasen bir senetle rivayet etmiştir. 36. Reca İbn-i Hayve'den şöyle dedi. Bir gün Ubade İbni Es-Samit radıyallahu anh'ın yanı başında namaz kılıyordum ki imamın arkasında Fatiha'yı okuduğunu duydum. Namazı kıldıktan sonra dedim ki ya Ebu Velid sen imamla olduğun halde arkasında Fatiha'yı mı okuyorsun? Dedi ki yazıklar olsun sana Fatiha'sız namaz yoktur bilmez misin? Bu hadisi Abdurrezzak 2771'de hasen bir senetten rivayet etmiştir. Ubade İbni Es-Samit İbni Kays İbni Esram İbni Fihir İbni Saleme El-Ensari El-Hayr Hazreci, birinci ve ikinci akabe biatında hazır bulunanlardandır. Bedir, Uhud ve Hendek dahil Aleyhisselatü Vesselam'ın iştirak ettiği bütün gazalarda hazır bulunmuştur. Muhammed İbni Kâb el-Kurazi, Allah Resulü'nün zamanında Ensar'dan 5 kişi Kur'an'ı ezberlemişlerdir. Bunlar Muaz İbni Cebel, Ubade İbni Es-Samit, Ubey İbni Kâb, Ebu Eyyub ve Ebu Derda radiyallahu anhum diye haber vermiştir. Aynı zamanda Ubade İbn-i Es-Samit Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ashab-ı Suffa'ya Kur'an öğretirdi. Müslümanlar Şam'ı fethedince Hazreti Ömer kendisini Müslümanlara Kur'an ve fıkıh öğretmesi için Şam'a yollamıştır. Evzai rahmetullahu aleyh Filistin'e tayin olunan ilk kadı Ubade İbn-i Es-Samit radıyallahu anhumdur dedi. Sahih olan kavle göre Ubade İbni Es-Samit radıyallahu anhum Filistin'in Rumeyla kasabasında Hicri 34 senesinde 72 yaşındayken vefat etmiştir. 37 Enes İbni Malik radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam bir gün ashabına namaz kıldırdı. Namazdan bitince yüzünü ashabına çevirerek dedi ki imam okuduğu halde siz de arkasında namazlarında okuyor musunuz? Hepsi sukut ettiler. Aleyhisselatü Vesselam bu sorusunu 3 kere tekrar etti. Birisi dedi ki veya birkaçı evet ya Resulullah biz bunu yapıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bunu yapmayın. Sizden biriniz imamın arkasında içinden olmak üzere sadece Fatiha'yı okusun. Bu hadisi Buhari cüzünde 224, Darekutni 1 Taksim 340, Tahavi 1 Taksim 218, Abdurrezzak 2765, Beyhaki Kitab-ül Kıraat'ta 121, Sünen'inde 2 Taksim 166, Hatip 13 Taksim 176, Ebu Yala ve Tabarani Efsat'ta Mecmu'az Zevaid 2 Taksim 110'da sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhum Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretle şeref verdiklerinde annesi Ümmü Süleym tarafından Allah Resulü'ne hediye olarak verilir. Hatta rivayette naklonulmaktadır ki Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye şeref verdiklerinde herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir hediye takdim eder. hediye edecek hiçbir şey olmayan Ümmü Süleym ise Enes'i kolundan tutarak Allah Resulü'nün huzuruna varır, der ki: "Ya Resulullah, benim başkaları gibi size takdim edecek hiçbir şeyim yok. Fakat bu oğlum Enes'tir. Kendisini hizmetinize kabul buyurun," der. Enes radıyallahu anhum o esnada 10 yaşlarında bulunuyordu. Allah Resulü'nün ahirete irtihaline kadar Hazar'da, seferde, haceti için bile gittiğinde yanında su taşıyarak yanından ayrılmadan sahabeyi risalete hizmet etmişlerdir. 38 Ebu Hureyre radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Fatiha okumayanın namazı yeterli değildir." Dedim ki: "Peki ya Resulullah, eğer imamın arkasında olursam?" Dedi ki elimden tutarak: "Fatiha'yı içinden kendi kendine oku," buyurdu. Bu hadisi İbn-i Huzeyme 490 ve İbn-i Hibban 1780'de sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 39 Ebu Hureyre radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Her kim ki namaz kılar da o namazında Ümmül Kur'an okumazsa o namaz güdüktür, sonra güdüktür, yine tamam değildir," dedi. Müslüm'ün rivayetinde ise bu sözü 3 kere tekrar etti şeklinde gelmiştir. Ravi diyor ki: "Bunun üzerine dedim ki ya Ebu Hureyre, imam sesli okuduğunda nasıl yapayım?" "Fatiha'yı içinden okursun," dedi. Zira ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki şöyle buyurdu. Allahu Teala buyurdu ki: "Ben Fatiha'yı benimle kulum arasında yarı yarıya taksim ettim. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Ve kulumun istediği onundur. Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman Allah da kulum bana hamd etti," der. Kul Errahmanurrahim dediği zaman Allah da kulum beni sena etti," der. Kul Maliki Yevmiddin dediği zaman Allah da kulum beni temcid etti ve bir defada kulum bana tefiz eyledi," dedi. Ve buraya kadar benim kul İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn dediği zaman Allah bu kulumla benim aramda ve kulumun istediği hakkıdır, der. Kul İhdinas sıratal mustakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin dediği zaman Allah işte bu kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır, buyurdu. Bu hadisi Müslüm 395, Ebu Davud 821, İbn-i Mace 838, Malik 1 taksim 84, İbn-i Huzeyme 489, İbn-i Ebu Şeybe 1 taksim 375, İbn-i Hibban 1775, Buhari cüzünde 15, 68, 65, 72'de, Abdurrezzak 2767, Ebu Avane 2 taksim 138, Beyhaki Sünen'inde 2 taksim 38 ve Kibul Kıraat'ta 52'de sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 40. İbni Ömer radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Her kim ki Fatihatul Kitabı okumazsa onun namazı yoktur." Bu hadisi Beyhaki Kitabul Kıraat'ta 86, 87, 88'de sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. 41 İbn-i Cüreyş'ten şöyle dedi. Bana Nafi İbn-i Ömer radıyallahu anhum'un farz namazlarında Fatiha okumadık hiçbir rekat bırakmadığını haber verdi. Bu hadisi Abdurrezzak 2625'te sahih bir senetle rivayet etmiştir. 42 Abdullah İbn-i Amr radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Fatihatül kitabın okunmadığı her namaz güdüktür, güdüktür." Bu hadisi İbn-i Mace 841, Ahmet 2 taksim 204 215'te, Buhari cüzünde 14'te ve Beyhaki Kitabul Kıraat'ta 84 85'te hasen bir senetle rivayet etmişlerdir. 43 Abdullah İbn Amr radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam ashabına hitaben "Benim arkamda olduğumuz halde Kur'an okuyor musunuz?" diye sual etti. Sahabeler dedi ki: "Evet ya Resulullah, süratli bir şekilde okuyoruz." Bu cevap üzerine Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "İmamın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın." Bu hadisi Buhari cüzünde 57'de ve Beyhaki Kitabul Kıraat'ta 138'de hasen bir senetten rivayet etmişlerdir. 44. Yezid İbn-i Şerik'ten şöyle dedi. Ömer İbn-i Haddam radıyallahu anhuma dedim ki: "İmamın arkasındayken Fatiha'yı okuyabilir miyim?" Evet okursun dedi. Ve tekrar dedim ki sen okuduğun halde mi ya emir el müminin dedi. Evet ben okusam da buyurdu. Bu hadisi Buhari cüzünde 45'te, Beyhaki Sünen'inde 2 taksim 167'de, Hakim 1 taksim 239'da, Darekutni 1 taksim 218'de, Tahavi 1 taksim 218'de ve Abdurrezzak 2776'da hasen bir senetten rivayet etmişlerdir. 45. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhumdan Tavus'a şöyle dediği nakledildi. İmamın arkasında sesli veya sessiz de okusa sakın Fatiha'yı okumayı bırakma dedi. Bu hadisi İbni Ebu Şeybe 1 taksim 373'te, Abdurrezzak 2773 ve Beyhaki Kitab-ül Kıraat'ta 175'te hasen bir senetten rivayet etmişlerdir. Sahabelerden ve tabiinden ehli ilmin ekserisinin ameli bu hadisler üzerinedir. Sahabelerden Ömer İbn-i Hattab, Ali İbn-i Ebu Talib, Ayşe Bintü Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes İbn-i Malik, İbn-i Abbas, İbn-i Ömer, İbn-i Mesud, Muaz İbn-i Cebel, Ubey İbn-i Kaab, Ubadet İbn-i Es-Samit, Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anhumla daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahabe var ki onlar rivayetleriyle Fatiha hakkında Risalemizdekini zikrettik. Mezhep imamlarından Malik, İbn-i Enes, Abdullah İbn-i Mübarek, Şafi, Ahmet ve İshak imamın arkasında Fatiha'nın okunacağı görüşündedirler. Hatta hadis imamlarından Buhari ve Beyhaki kitaplarındaki hadislerle iktifa etmeyerek bu mevzuda müstakil bir risale yazmışlardır. Bu risalelerin ikisi de Pakistan'da basılmıştır. Hanefilerden Umdetil Kari sahibi aynı diyor ki arkadaşlarımızdan bazıları ihtiyaten bütün namazlarda Fatiha'nın okunmasını hoş görmüşlerdir. Bazıları da sadece sırrı olan namazlarda okunacağı görüşündedirler. Hidayet sahibinin naklettiğine göre Ebu Hanife'nin talebelerinden Muhammed İbni Hasan Eşşeybani'den de imamın arkasında sırrı olan namazlarda Fatiha'nın okunacağına dair rivayet vardır. Bu hadisi şerifler Fatiha'nın namazın rükünlerinden bir rükün olduğuna delildir. Ve hadis umumi ifadeyle münferiden, imam ve me'mum olarak namaz kılan her kişiye şamildir. Hadisi şeriflerde de görüldüğü gibi meselenin münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur. Zira sahabelerin aleyhissalatü vesselamın naklettikleri ve kendilerini nasıl anlayıp amel edişleri yukarıda zikredildi. Bugün gibi açık nasların karşısında hala taassup göstererek itirazda bulunmak aleyhissalatü vesselamı kendisine imam edinen kişiye yaraşmasa gerek. Mazalike mezhep ulemasından bazısı içtihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek sahih delile ve bununla amel eden ehli ilme muhalefet etmişlerdir. Muhalefet edenlerden bazısı Fatiha'nın sadece imamın arkasında sırrı olan namazlarda okunacağına kaildir. Bazı da sırrı ve cehri imamın arkasında kılınan namazların hiçbirisinde okunmayacağına kaildirler. Biz burada nasıl ve ne şekilde ihtilaf edildiğini anlatacak değiliz. Bize düşen nasları serdetmekti. Bu mevzuda fazla malumat isteyen Fatiha hakkındaki risalemize müracaat edebilir. Fatiha'yı ayet ayet keserek okuma babı. 46. Ümmü Seleme radıyallahu anhuma şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın kıraatı şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmettin diye ayet ayet keserek okurdu. Bu hadisi Ebu Davud 4001 ve Sehri Tarih Cürcan'da 104 sahih bir senetle rivayet etmişlerdi. 47. Ümmü Seleme radıyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam kıraatını ayet ayet kesik ederdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin der durur. Sonra Errahmanirrahim der durur. Meyliki Yevmiddin olarak okurdu. Bu hadise Tirmizi 1466 ve Ahmet 6 taksim 302'de sahih bir senetten rivayet etmiştir. Temin babı 48. Ebu Hureyre radıyallahu anhumdan. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki İmam amin dediği zaman arkasında siz de amin deyin. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine muvafakat ederse geçmiş günahları mağfiret olunur. Hadisin ravilerden olan İbn-i Şihab aleyhissalatü vesselam amin derdi demiştir. Bu hadisi Buhari 780, Müslüm 410, Ebu Davud 936 ve Tirmizi 250'de rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerif imam ve me'munun cehri olan namazlarda amin lafzını sesli olarak söyleyeceklerini beyan eder. Amin derken sesin yükseltilip ve uzatılacağı babı 49 Vail İbni Hucur radıyallahu anhumdan. Aleyhissalatü vesselam velet dalini okuduktan sonra amin derdi ve derken sesini de yükseltirdi. Bu hadis Ebu Davud 932, Tirmizi 248 ve İbn-i Mace 855'te sahih bir senetten rivayet edilmiştir. 50 Vail İbni Hucur radiyallahu anhumdan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam velet dalini okuduktan sonra amin derdi ve amin derken sesini uzattığını işittim. Bu hadisi Buhari cüzünde 209'da, Tirmizi 248 ve Ahmet 4.316'da sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Amin derken amin sesinden mescidin inleyeceği babı. 51. İbn-i Cüreyş atadan rivayet ediyor ki ataya dedim ki İbn-i Zübeyir Fatiha'dan sonra amin der miydi? Ata dedi ki evet derdi. Arkasında olanlar da derdi. Hatta amin sesinden mescit inlerdi dedi. Ve sonra şüphesiz amin duadır dedi. Ebu Hureyre imam kendisinden evvel kalkmış olarak mescide girdiğinde imama seslenerek beni aminden geçme derdi. Bu hadisi Buhari Talikan'da Bab 3'te, Abdurrezzak 2640'da, Şafii 1 Taksim 76'da ve Beyhaki 2 Taksim 59'da sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Yahudilerin İmamın arkasında söylediğimiz amini haset ettikleri babı. 52. Hazreti Ayşe'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Yahudiler sizin hiçbir şeyinize haset etmemişlerdir. Selam ve amin sözüne haset ettikleri gibi. Ahmet'in rivayetinde ise imamın arkasında söylediğiniz amin sözüne haset ettikleri gibi. Bu hadis Buhari cüzünde 988, Ahmet 6 Taksim 135 ve İbn-i Mace 856'da sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Fatiha'dan sonraki kıraatın beyanı babı 53. Ebu Hureyre radıyallahu anhumdan. Her namazda kıraat vardır. Aleyhissalatü vesselamın bize duyurduklarını biz de sizlere duyuruyoruz. Bizden gizlice okuduklarını biz de sizlerden gizli okuruz. Her kim Ümmül Kur'an'ı okursa bu ona yeter. Her kim bundan fazla okursa o daha faziletlidir. Bu hadisi Buhari 772'de ve Müslüm 396'da rivayet etmişlerdir. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra birer sure ve son iki rekatta ise sadece Fatiha'nın okunacağı babı. 54. Abdullah İbni Ebu Katade, babası Ebu Katade'den şöyle demiştir. Aleyhissalatü vesselam öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatlarında Fatiha'tül Kitab ile birer sure okur idi. Ve bazen gizli okuduğu ayeti bize işittirirdi. Son iki rekatlarda ise yalnız Fatiha'yı okurdu. Bu hadisi Buhari 776'da ve Müslüm 451'de rivayet etmişlerdir. Birinci rekatın ikinci rekattan daha uzun olacağı babı. 55. Abdullah İbni Ebu Katade, babası Ebu Katade'den naklederek şöyle demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğle namazının ilk iki rekatlarında Fatiha ile birer sure okur, son iki rekatlarında ise sadece Fatiha okurdu. Bazen gizli okuduğu ayeti bize işittirirdi. Birinci rekatını ikinci rekatından daha uzun yapardı. İkindi ve sabah namazı da böyle olurdu. Bu hadisi Buhari 776 ve Müslüm 451'de rivayet etmişlerdir. Yalnız namaz kılarken rekatların hepsinde Fatiha'dan sonra sure okunabileceği babı. 56. Nafi'den İbn Ömer radıyallahu anhum'un yalnız namaz kıldığı zaman namazın 4 rekatının hepsinde Fatiha'yı ve akabinde Kur'an'dan bir sure okuduğunu haber verdi. Bu hadisi Malik 1 Taksim 79'da sahih bir senetten rivayet etmiştir. Kur'an'ı ezberleyemeyen kişinin nasıl yapması gerektiği babı. 57. Abdullah İbni Ebu Evfa radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselama birisi gelip şöyle dedi. Ya Resulullah ben Kur'an'dan hiçbir şey ezberleyemiyorum. Bana kıraatımın yerine geçecek bir şey öğret. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah Ali'yül Azim dersin dedi. Bu hadisi Ebu Davud 832'de ve İbn-i Huzeyme 544'te Hasan bir senetten rivayet etmişlerdir. Öğle ve ikindi namazlarındaki kıraat babı. 58. Ebu Katede radiyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatlarında Fatiha'yı ve birer sure okur. Bazen de bize açıktan okuduğu ayeti duyururdu. Son iki rekatlarda ise sadece Fatiha'yı okurdu. Bu hadisi Begavi 592, Buhari 759 ve Müslüm 451'de rivayet etmişlerdir. 59. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam öğle namazının ilk iki rekatının her bir rekatında 30 ayet kadar okur idi. Son iki rekatlarında ise 15'er ayet kadar yahut bunun yarısı kadar. İkindi namazının ilk iki rekatının her bir rekatında 15 ayet kadar okurdu. Son iki rekatlarında ise bunun yarısı kadar okurdu. Bu hadisi Müslüm 452'de rivayet etmiştir. Öğle ve ikindi namazlarının kıraatlarının sırrı olacağı babı. 60. Ebu Ma'mer'den şöyle dedi. Habbab İbnül Eret radiyallahu anhum, ya dedim ki aleyhissalatü vesselam öğle ve ikindi namazlarında okur muydu? Evet dedi. Ona peki okuduğunu nereden anlardınız dedim. Sakalının oynamasından dedi. Bu hadisi Buhari 761'de rivayet etmiştir. Akşam namazındaki kıraatın ve onun cehri olacağının babı. 61. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhum şöyle dedi. Bir defa anam Ümmül Fadıl binti Hadis vel Mursalati Urfen suresini okuduğunu işittim. İşte bana dedi ki ey yavrucuğum bu sureyi okumakla bana aleyhissalatü vesselamın bir akşam namazında en son olarak işittiğim okuyuşunu hatırlattın. Bu hadisi Buhari 763 ve Müslüm 462'de rivayet etmişlerdir. 62. Muhammed İbni Cübeyr İbni Mutum'dan, o da babası Cübeyr radıyallahu anh'ımdan rivayet etti. Cübeyr radıyallahu anh'ım şöyle dedi. Ben aleyhissalatü vesselamın akşam namazında Vettur suresini okuduğunu işittim. Yatsı namazındaki kıraat ve onun cehir olacağı babı. 63. Abdullah İbni Burayde'den, o da babası Burayde radıyallahu anh'ımdan şöyle rivayet etti. Burayde radıyallahu anh'ım şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam yatsı namazında ve şemsi ve duha hayır veya onun gibilerini okurdu. Bu hadisi Tirmizi 309, Nese'yi 2 taksım 173 ve Ahmet 5 taksım 355'te Hasan bir senetten rivayet etmişlerdir. Cemaate namaz kıldırılacağında namazın hafif tutulacağı babı. 64. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Muaz İbni Cebel her defa aleyhissalatü vesselamın arkasında yatsı namazını kılar, sonra kavmine yani Selem oğullarına gelir onlara imamlık yapardı. Bir gece aleyhissalatü vesselam ile beraber yatsıyı kıldı, sonra kavmine gelip onlara imam oldu. Suretül Bakara'dan başlayıp okumaya girişti. Bunun üzerine cemaattan bir kimse selam verip ayrıldı. Sonra namazı yalnız başına kılıp çıktı. Namazdan sonra o kimseye ey falan sen münafık mı oldun dediler. O da hayır münafık değilim. Hele sabah olsun vallahi aleyhissalatü vesselamın huzuruna muhakkak gideceğim ve ona mutlaka bunu haber vereceğim dedi. Ertesi gün aleyhissalatü vesselama geldi şunları söyledi. Ya Resulullah biz su çeker develer sahibiyiz. Bütün gün işimiz başında didiniriz. Yatsı olunca gelip namaz kılarız. Muaz sizinle birlikte yatsıyı kıldı. Sonra bize geldi ve bize imam olup Suretül Bakara'dan başlayıp okumaya kalktı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Muaz'a dönüp ya Muaz sen dinden nefret ettirici misin? Filan sureyi oku, filan sureyi oku buyurdu. Süfyan der ki Amr Ebu Zübeyir bize Cabir'den tahsetti ki aleyhissalatü vesselam ve şemsi ve duhayı ve duhayı ve leyli izâ yahşayı ve sebbih ismi rabbikel alayı okumayı buyurmuştur dedim. Bunun üzerine Amr işte bunlar gibi sureler cevabını verdi. Bu hadisi Buhari 701'de ve Müslüm 465'te rivayet etmişlerdir. Bazıları bu hadis-i şerifte zikredilen kıyamdaki tahfifi rükuda, rükudan sonraki itidalda, secdede ve iki secde arasında yapılacağını zannederek namazlarını iptal edip başkalarına da iptal ettirmektedirler. Binaenaleyh din düşmanlarının namaz bir itmandır diyerek bu azim ibadette istihza etmelerine sebep olunmaktadır. Zira o şekilde kılınan namazda beden eğitiminden de başka bir şey değildir. İleride ruku ve secde bahsinde bu mevzuya temas edilecektir. Sabah namazındaki kıraat ve onun cehri olacağı babı. 65. Ebu Berze radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam sabah namazında 60 ile 100 ayet kadar okurdu dedi. Bu hadisi Müslüm 461'de rivayet etmiştir. 66. Cabir İbni Semure radıyallahu anhum'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam sabah namazında Kaf vel Kur'anil Mecid suresini okurdu. Sabah namazından sonraki namazlarını daha hafif kıldırırdı. Bu hadisi Müslüm 458'de rivayet etmiştir. İmama rükuda yetişenin rekatının olmadığı babı. 67. Ebu Hureyre radıyallahu anhum'dan aleyhissalatü vesselam buyurdu ki namaz için kâmet getirildiğinde sakın namaza koşarak gelmeyin. Namaza yavaş yavaş sekinetten ayrılmayarak gelin. İmama kavuştuğunuz yerde ona uyun, yetişebildiğinizi onunla kılın, yetişemediğiniz kısmında da kendiniz tamamlayın. Bu hadisi Buhari 636 ve Müslüm 602'de rivayet etmişlerdir. Bu hadisi şerif imama nerede yetişilirse yetişilsin, yetişemediği kısmın kişi tarafından tamamlanacağına delalet eder. Araç rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini rivayet etti. İmama kıyamda kavuşmadan ki yapılan ruku o rekatın için yeterli değildir. Bu eseri Buhari Kıraatul Helfel İmam isimli cüzünde 131'de hasen bir senetten rivayet etmişlerdir. 69. Abdurrahman İbni Hürmüz rahmetullahi aleyh'ten şöyle dedi. Ebu Said el-Hudri dedi ki sizden biriniz Ümmül Kur'an'ı Fatiha'yı okumadan rükû etmesin. Zira o rekat tamam değildir. Bu eseri Buhari Kıraatul Halfel İmam isimli eserinde 133'te hasen bir senetle rivayet. Rükûya gidileceği zaman elleri omuzlar hizasına vardırıncaya kadar kaldırma babı. 70. Salim'in babası Abdullah radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam'ın namaza başladığı zaman rukiye gitmezden evvel ve bir de rükudan doğrulduğu zaman ellerini omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırdığını gördüm. İki secde arasında ellerini kaldırmazdı. Bu hadisi Buhari 735, Müslüm 390, Ebu Davud 721, Tirmizi 255, Nesai 2 Taksim 126 ve İbn-i Mace 858'de rivayet etmişlerdir. Rukiye giderken ve rükudan kalkarken el kaldırma hadisi aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan bir ameldir. Bu ümmetin alimlerinin cemisi bu amelin subutunda ve tatbikinde ittifak etmişlerdir. Sadece ehli rey muhalefet ederek bütün ümmetin ittifakından ayrılmışlardır. Bu hadisi Allah Resulü'nden 50'ye yakın sahabe rivayet etmiştir. Buhari ehli reyin bu muhalefetine dayanamayarak bu mevzuda Reful Yedeyn Fis Salat, namazda elleri kaldırma diye bir risale telif etmiştir. Bu risale Pakistan'da basılmıştır. Bu hadisi rivayet eden sahabelerden bazıları şunlardır. İbn Ömer, Malik İbnül Hüveyriz, Enes İbni Malik, Vail İbni Hucur, Ebu Hureyre, Ebu Hümeyt Es-Saidi, Ebu Bekir, Ömer İbnül Hattab, Osman İbni Affan, Ali İbni Ebu Talib, Sehil İbni Sa'd, Muhammed İbni Mesleme, Ebu Katade, Cabir İbni Abdullah, İbni Abbas, Umeyr İbni Habib, Ebu Musa el-Eşari, Ebu Useyd, Abdullah İbni Zübeyr, Ebu Said, Ümmü Derda. Bizim şu ana kadar toparlayabildiğimiz bu kadar Allah nasip ederse bu mevzuda bir risale yazmayı düşünüyoruz. Rukuda ellerin diz kapaklarının üzerine konulacağı ve bunun emir olduğu babı. 71. Ebu Yağfur Musab İbni Sa'd'ı şöyle derken işittiğini rivayet etti. Babamın yanında namaz kıldım. Rukuda avuçlarımı birbirine bitiştirip iki baldırımın arasına koydum. Bu hareketimi gören babam beni bundan nehyetti. Dedi ki biz bunu yapıyorduk fakat sonra bunu yapmaktan nehyolunduk. Ve ellerimizi diz kapaklarının üzerine koymakla emrolunduk dedi. Bu hadisi Buhari 790 ve Müslüm 535'te rivayet etmişlerdir. 72. Abbas İbni Sehil'den şöyle dedi. Ebu Hümeyt, Ebu Useyd, Sehil İbni Sa'd ve Muhammed İbni Mesleme toplanarak Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını müzakere ettiler. Ebu Hümeyt dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını en iyi bileniniz benim. Aleyhisselatü Vesselam rukiye vardı. Diz kapaklarını tutar gibi ellerini diz kapaklarının üzerine koydu. Kollarını gerdi ve koltuklarını kaldırdı. Bu hadisi Ebu Davud 734 ve Tirmizi 260 sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Rukuda el parmaklarının diz kapaklarının üzerinde açılacağı babı. 73. Alkamet İbni Vail babasından şöyle rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam rukuya gittiği zaman diz kapaklarının üstünde parmaklarını açardı. Bu hadisi hakim 1 Taksim 224'te sahih bir senetle rivayet etmiştir. Rukuda belin dümdüz tutulacağı babı. 74. Raşid Vabisa radiyallahu anhumu şöyle derken işittiğini rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam'ı namaz kılarken gördüm. Rukuya gittiği zaman belini dümdüz yaptı. Öyle ki üzerine su dökülse belinde eğleşirdi. Bu hadisi İbn-i Mace 872, Tabarani Kebir'de 12781 ve Sagir'de 1 Taksim 31, Ahmet'in oğlu Abdullah'ın müsnedinin zevaidinde sahih bir senetten rivayet etmişlerdir. Rukuda başın bel ile beraber dümdüz tutulacağı babı. 75. Ebu Humeyd Es-Said radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam namaza durduğu zaman hadisin burasını zikrettikten sonra şöyle devam etti. Sonra rükûya gitti ve ellerini diz kapaklarının üstüne koydu. Sonra başını ne aşağı sarkıttı ne de yukarı kaldırdı. Yani beliyle başını aynı hizada dümdüz tuttu. Bu hadisi Ebu Davud 730'da sahih bir senetle rivayet etmiştir. Rükudaki zikrin beyanı babı 76. Huzeyfe radıyallahu anhum'dan aleyhissalatü vesselam ile namaz kılıp aleyhissalatü vesselamın rükusunda Subhane Rabbiyel Azim dediğini rivayet etti. Bu hadisi Ebu Davud 871 ve Tirmizi 262'de sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. 77. Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam rükusunda ve sucudunda Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdiki Allahümme mağfirli tesbih ve istiğfarını çokça söylerdi. Aleyhissalatü vesselam bunu demekle Kur'an'a imtisal ediyordu. Bu hadisi Buhari 794, Müslim 484, Ebu Davud 877 ve Nesai 2 Taksim 190'da rivayet etmişlerdir. 77 Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam rükusunda ve sucudunda Subbuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketihi ve Ruh derdi. Bu hadisi Müslim 487, Ebu Davud 827, Nesai 2 Taksim 224 rivayet etmişlerdir. Rukuda ki itminanın farziyetinin beyanı babı. 79. Enes radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam ruku ve sucudunu tas tamam yapınız. Allah'a yemin ederim ki ruku ettiğinizde ve secdeye vardığınız zaman ben sizleri muhakkak arkamdan da görüyorum buyurdu. Bu hadisi Buhari 741 ve Müslim 425'te rivayet etmişlerdir. Rukunun ve sucudun nasıl tamam olduğu babı 80. Bera İbni Azib radiyallahu anh'ımdan şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte kılınan namazı gözetleyip dikkat ettim. Kıyamını, rükûnu, rükûdan sonraki itidalini, secdesini, iki secde arasındaki oturuşunu, tekrar secdesini ve selam vermekle kalkıp gitmesi arasındaki oturuşunu takriben müsavi buldum. Bu hadisi Müslim 471'de rivayet etmiştir. Rükûsunu ve sucudunu tam yapmayan adama aleyhissalatü vesselamın namazını iade ettirmesi babı. 81. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam mescide girdi. Derken biri de girip namaz kıldı. Aleyhissalatü vesselama gidip selam verdi. Aleyhissalatü vesselam selamını aldıktan sonra adama dön de namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. O kimse namazı yeniden kılıp aleyhissalatü vesselamın yanına gelip selam verdi. Aleyhissalatü vesselam selamını aldıktan sonra tekrar adamı namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. Bunu üç kere tekrar etti. Nihayet o kimse seni hak ile yollayan Allah'a yemin ederim ki bunun başka türlüsünü bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret dedi. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki